92. Сүре, Сүре Лейли. Мәккеде назил болған 21 аят. Нахайты шәпкатлик вә мехрибан Аллахның ісмі білән башлаймын. Қаранғылығы алемні қаплыған кечі білән қасам ки. Йорыған чағдыки күндіз білән қасам ки. Әр аянны яратқан зарт, Аллах білін қасам ке, сілерінің әмеліңла, шек шөбейесіз қылмықылдыр. Пұл меліне Аллахның разылық үшін сәріп қылған, тәқвадарлық қылған, кәлемі тәвейдіні тәстіқ қылған адемге кәлсек, біз оныңғы яқшы еліне мұясар қылып біріміз. Бехіллік қылып, Аллахның савабыдың өзіні бейхаджет есаулыған, Кәлемі тәвхидіні инкар қылған адамға келсек, біз оныңғы яман еліне мұясар қылып береміз. О, дозаққа ташланған чағда оның мелі еш нәрсіге әс қатмайды. Тоғыр еліні көрсетішке шек шүбі есіз, біз мәсіліміз. Дүния вә ақырат шек шүбі есіз біздің үлкімізді тұр. Сілеріне лауылдап тұрған оттен ағахландырдым. Оныңғы пәкәт әкін инкар қылған, имандың үз өреген адамына кереді. Пәкленіш үшін мал мүлкін яқшылық елларға сәріп қылыдыған адам, оныңдың ерақ қылынады. Яны, о оттен ерақ қылынады. Оның қылған яқшылықы, барауның яқшылықыны яндырыш үшін емес. Пәкәт, Ұлығы пәрвердігарының разылықы үшіндір. О, ихсан қылғычы адам пәрвердігарының бәрген мұкапатыден чоқым разы болады.